الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Şimdi geçen hafta 14. ayette bırakmıştık ama 14. ayeti anlatmıştık. Şimdi mana itibariyle oradan başlayalım. Ufak ufak çıkarımlarımızı yapalım. Şeytan Allah'tan izin istiyor. Korulunca gâle enzirni, dedi ki ya Rabbi bana mühlet ver. İlâ yevmi yub'asûn, onların dirilişine kadar, öldükten sonra dirilmeye kadar bana ömür ver diye, bana müsaade et diye Allah'tan izin istedi. Şimdi bundan şunu anlıyoruz. Şeytan Allah'a inanıyor ve Allah'tan izin istiyor. Yevmi yub'asûn, öldükten sonra dirilmeye kadar, yani öldükten sonra dirilmeyi de biliyor. Ona inanıyor. Yani şeytan, iblis öldükten sonra dirilmeyi biliyor. Allah'a da inanıyor. Allah'tan izin istiyor. Yukarıda dedi ki beni ateşten yarattın, onu çamurdan. Allah'ın yaratılacak sıfatını da biliyor. Bak, bunları biliyor. Ve inanıyor. Şeytan. Gâle inneke minel munzari. İblisin bu doğasını Allah kabul ediyor. Bak bak bak bak. İblis. Diyor ama ki tamam, sana muhlet ver. Sen muhlet verilenlerdensin. Dedi ona Allah-u Teala. Onun isteğini kabul etti. Duasını, yalvarışını kabul etti. Allah kabul ediyor. İblis. Demek ki bir kafir de Allah'a yalvarsa, dua etse onu da kabul eder. İblisi kabul etti işte. Bu sefer iblis müsaadeyi alınca şımardı. Şımarınca şöyle gâle, dedi iblis, febime evveyteni, beni yoldan çıkarmandan dolayı. Şimdi Allah diyor ki sen beni yoldan çıkardın. Allah diyor, beni yoldan çıkarmandan dolayı le'ek'udenne lehum, onlar için oturacağım, o senin kulların için, o Adem'den dolayı beni kovdun ya, oturacağım onlar için, sıra da kel müstakim, doğru yolunun üzerine oturacağım. Şimdi doğru yolu da biliyor. Baba bak şeytana bak, sırat-ı müstakimi de biliyor. Bu sırat-ı müstakimin Allah'ın yolu olduğunu da biliyor. Bizimki de bilmiyor. Biz diyor başkasının yolundan gideceğiz diyor. Bak bak, seni iblisten daha kötü ha. Yalnız iblisin konuştuğuna bakın arkadaşlar. Yani diyor ki sen beni yoldan çıkardın. Allah'a diyor. Burada hata yapıyor. Ama beni yoldan çıkarmandan dolayı ben hıncımı senin kullarından alacağım. Onlar için senin doğru yolun, müstakim yolunun üzerine oturacağım. Şeytan Allah'a giden yolun üzerinde oturuyor. Oturuyor. Şimdi burada bana bir soru sorabilirsiniz. Ne? Ya bu sırat-ı müstakim nedir? Yani Allah'a giden yol, Allah'ın yolu dediğimiz yol nereden oluşuyor yani? Bu böyle bir yol yok. Bu fiziki bir yol değil. Bu manevi bir yol. Bu yol nasıldır, bir yoldur diye bir soru ben de sorarım Kur'an-ı Kerim'e yani. Şimdi, ya Rabbi bu yol, burada anlatmıyorsun onu yani. Şimdi, bu yol ne yoldur yani? Şimdi bunun cevabını Hazreti İsa söylüyor bakın. Hazreti İsa Ali İmran suresinde söylüyor ne olduğunu. Bir gidelim oraya bakalım. Ali İmran suresi nedir? Buradaydı. Evet, aha şurada. Hazreti İsa dedi ki ümmetine, İnna Allah Rabbi, Allah benim Rabbimdir. Ve Rabbüküm, sizin de Rabbinizdir. Fa'buduhu, ona kulluk edin. Yani Türkçe söyleyeceksek ona tapının. Allah'tan başkasına tapınılmaz. Ona kulluk edin. Her sıratın müstakim. İşte doğru yol budur. Allah'ı Rab kabul etmek ve ona kulluk yapmak doğru yol budur diyor. Kim tarif ediyor bunu? Hazreti İsa. Hazreti İsa'nın tarifini veriyor bize burada Allah. Gayet net. Sırat-ı müstakim budur. Allah'a kulluk etmektir. Başkasına kul olmayacaksın kardeşim. Allah'a kulluk. Bu sırat-ı müstakimin tanımı. Önümüzdeki cuma günü, önümüzdeki salı günü dinleyeceksiniz beni. Bu yolu Ali İmran suresine bakın şurada anlatıyor Yüce Allah. Üç tane ayeti açıklayacağım size inşallah. Salı günkü televizyon programında inşallah. Haklar sistemini açıklayacağım. Allah-u Teala burada iki ayette 9 tane haktan bahsediyor. Allah hakkı, anne baba hakkı, çocuk hakkı, toplumun hakkı, hayat hakkı, yetim hakkı, tüketici hakkı, adalet hakkı, hukukun hakkı, yine Allah'ın hakkı. Burada sıralıyor bunları. Ve 3. ayette diyor ki işte Allah'ın yolu budur. Ve enne hâzâ sırâtun müstakîm. Haklar yoludur. Allah'a giden yol haklar yoludur. Haklar. İnsan hakları evrensel beyannamesini Kur'an-ı Kerim 1400 sene evvel vermiş, daha genişini vermiş. Nerede insan hakları beyannamesinde anne baba hakkı? Nerede? Allah hakkı nerede? Yetim hakkı nerede? Getirsinler 1948'de kabul edilen insan hakları evrensel beyannamesini. İşte bu haklar yoludur. O salı günü gece dinleyin. Bu haklar yolu Allah'a giden yoldur. Ve enne hâgâsın. Daha doğrusu ayetlerin sonucuna bakarsak aklın ve düşüncenin yolu Allah'ın yolu diyor. Takvanın yolu. Akıl, düşünce ve takvanın yolu Allah'a giden yolu belirliyor. Bak. Demek ki burada şeytanı söyledi. İlginç bir şey ya. Burada diyor ki sana giden doğru yolun üzerine oturacağım. İşte o doğru yolu anlattık. İmanın yolu, aklın yolu, düşüncenin yolu, takvanın yolu, hakların yolu. Kur'an'ın yolu olabilir mi hocam? İşte Kur'an yolu. Bunları Kur'an anlatıyor. Bunları Kur'an anlatıyor. Bunları Kur'an anlatıyor dediği Kur'an'ın yolu yani. Şimdi biz bunu açıyoruz size yani. Şimdi şeytanın söylediği tabii ki o zaman Kur'an yok. Şeytanın bu sözü konuştuğu zaman Kur'an yok. Anlıyor musun? Onun için burada Kur'an yolu deyip geçmedik. Şimdi şeytan diyor ki sana giden doğru yolun üzerine oturacağım. Demek ki arkadaşlar şeytanın bizimle mücadelesi ne? Burada kendisi söylüyor. Resmen bizim Allah'a gitmemizi engelleyen o yolun üzerine oturuyor kardeşim. Oradan geçirmiyor seni. Mafya gibi yani. Eskiden eşkıya vardı dağda, yolda giderken soyardı seni yani. Yolun üzerine otur, oradan gelip geçenleri soyardı, eşkıyalar vardı. Benim babam anlatırdı yani. Şimdi ve orada oturacağım da ne yapacağım? Onu da söylüyor şeytan. Şimdi bak, orada oturdu ne yapacağım? Sümme le'atiyennehu. O kullarına geleceğim, yaklaşacağım. Min beyni eydihim, önlerinden. Ve min halfihim, arkalarından. Ve an eymanihim, sağlarından. Ve an şemailihim, sollarından. arkadan, sağdan, soldan yaklaşacağım senin kullarına. Onlara geleceğim. Sağdan yaklaşım olmadı soldan, önden yaklaşım olmadı arkadan, arkadan yaklaştım önden olmadı önden. Dört bir taraftan çevireceğim onları demektir bu, tam anlamı bu. Dört bir taraftan. Ön, arka, sağ, sol. Yani bunu böyle net anlatıyor böyle yani. Halbuki dört bir taraftan demiyor da sayıyor o, yönleri sayıyor, yönleri. Yönleri sayıyor. Şeytana ilk defa yani Allah'a karşı mücadele verecek şimdi bu şeytan. Allah'a karşı mücadele verecek. Sen bu yarattığın insandan dolayı beni kovdun öyle mi? Beni azdırdın öyle mi? Ha, o zaman ben bak senin kullarına yolun üzerine oturacağım ve oradan geçen kullarına her taraftan yaklaşacağım. Yoldan çıkarana kadar uğraşacağım. Bak. Şeytana bak. وَلَا تَجِدُ اَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ Sen de ya Allah'a diyor, sen de onları şükreder bulamayacaksın. Çoğunu şükreder bulamayacaksın diyor. Bak şükürü de biliyor. Şeytana bak. Bilgiye bak ya. Yani çok bilgi var. Şükrü biliyor. Sırat-ı müstakimi biliyor. Yani olacak iş değil. Kıyamet öldükten sonra dirilmeyi de biliyor. Şimdi burada وَلَا تَجِدُ اَكْتَرَهُمْ شَاكِرِنِ şakir kelimesini, şükreder kelimesini aynı bana inanır bulamayacaksın demektir. Şekere kelimesi, şükür kelimesi inanmak manasına da gelir. Çok ilginç bir manadır bu. Şükür, Allah'ın nimetlerinin kıymetini bilmeye şükürdür. Onun için ibadetlerimizi yapıyoruz. Mesela oruç bir şükür ibadetidir. Oruç. Mesela zekat, infak etmek bir şükür ibadetidir. Mesela çalışmak, herkesin işinde helalinden para kazanması bir şükürdür. Evet. Bunlar Kur'an'da var. Şimdi bir de bu şekere kelimesi Allah'ın verdiği aklın kıymetini bilip Allah'a inanmak da bir şükür ibadetidir. Sen onların çoğunu iman eder bulamayacak seni. Allah'a diyor. Her taraftan yaklaşacağım ona. Dolayısıyla çok ilginç. İblis şükür kavramını biliyor ve burada bunu söylüyor. Bunun üzerine, bu söylem üzerine değerli kardeşlerim, şimdi her insanın bulunduğu yere göre şeytan ona yaklaşır. Yani adam siyasetçi ise onun ihtirasını kabartıyor. Bak şimdi bunları konuşacağız aşağıda. Hazreti Adem'in de o ihtirasını kabarttı. Adem. Anladın mı? O siyasi ihtirastan yaklaşıyor. Efendim bana nereden yaklaşıyor? Bana da yaklaşıyor. Diyor ki sen Allah'a ters fetva veriyor bana. Şimdi bana siyasi ihtiras bakımından bana yaklaşması mümkün değil. Ben böyle siyaset alakam yok. Şeytan öyle bir şeyi kullanamaz bana karşı. Beni yoldan çıkarmak için Kur'an'a ters fetva verdirir bana. Bana bunu yaptı. Bana başka bir şey yaptıramaz. Çünkü benim öyle bir siyasi tarakta bezim yok. Size herhangi bir mesleğe sahip olana oradan yaklaşır. Hanımınla kavga ettirir. Aileye bomba yatar. Oğluna çok tutkulu olan adamlara oğlundan vurdurur. Çocuğundan vurdurur. Vurdurur. Bir şekilde. Nereden bunu tuş yaparım? Mindere sererim. O güreşle çıkarlar mindere. Önce bir kendini yoklarlar. Oradan dalar, buradan dalar falan, yalandan dalar falan. Bakar ki bu taraftan nasıldır, o taraftan nasıldır falan. Güreş yaptığı bir şey biliyorum. O önce rakibinin nereden zayıf olduğunu yakalayacaksın. Ha, oradan vuracaksın. Bu da öyle. Şeytan da öyle. Herkesin bulunduğu yere göre bir zaafı var. Anlıyor musun? Şimdi ya bana birisi bir soru sordu. Ben o soruya cevabı Kur'an'dan bilmiyorum. Şimdi burada gurur var, şimdi burada onurum var mesela, ben bu Bayraktar Hoca nasıl bilemez bu işi deyip kafadan atarım fetvayı. İşte tüş oldum işte orada. Orada tüş etti beni şeytan. Beni orada yapar, benim zaafım oradan yani, fetvadan, bilgiden, ilimden. Demek ki işte bu önden, arkadan, sağdan, soldan dediği bu. Hangi adam nereden yıkılacaksa onun o durumuna göre şeytan ona yaklaşıyor. Bunu kastediyor yani. Her tarafından geleceğim dediği olay bu. Bir de bakarsın ki adam takva sahibi, iyi bir Müslüman. Çok iyi Müslümanı yoldan çıkaramam diyor. Şimdi onları konuşacağız. Evet. Ama iyi bir Müslümanı da Allah'la kandırır. Bak ayet söylüyor mu? İki tane ayet. Bir tanesi Fatır suresindedir. Ve la yegurrenneküm billahil garur diyor Allah. Şeytan sizi Allah'la aldatmasın. Bak. Bu çok önemli. Yani sana öyle bir iş yaptırır ki ya sen iyi bir Müslümansın ya. Ha sana surete Allah tarafından gözükür seni tüşer. Allah söylüyor. Benimle seni kandırır. Hayır. Şimdi bakın. Şimdi bu akşam bir yere sohbete gittim. Orada söyledi. Hocanın biri diyormuş ki bu memlekette cuma namazı kılınmaz. Niye? Darül halk diyor. Bak akşam söyledi bana. Ben talebelerim içinde böyleleri vardı. Bir ara vardı. Bilmiyorum şimdi var. Şimdi bak ne güzel yaklaşıyor. Bak, bak Allah'la tuş etti adam işte. Namazı şimdi cuma namazına kılıyor ya demiş. Onu kıldırmamak için ne yapacak? Şeytan değil abi. Ya burası Darül Harp ya. Burası şeriat ülkesi değil ki burası. Burası Darül Harp. Fakat cuma namazı kılınmaz. Cuma namazının efendim birinci şartı özgürlüktür. Hürriyettir. Hürriyetin yoksa bu ülkede cuma namazı var değil. Bak. Nereden basılıyor? Yani bir şekilde herkese şeytan bir tarzda yaklaşıyor. Şimdi bak. Saat suresinde aynen böyle onları yoldan çıkaracağım. Yolunuzun üzerine oturacağım ya Rabbi dediği. Şimdi ayeti kerimeye bakın şimdi. Ne diyor orada? Diyor ki hem okuyalım hem gidelim. Gâle Rabbi febi gâle İlahi bir baktığına, gâle febi izzetike, senin şerefine yemin ederim diyor Allah. Bak Allah'a yemin edin. Yani şeytan ha, Allah'ı biliyor. Allah'ın şerefi üzerine yemin edin. Lehu biyennehu mecmain, senin kullarının tümünü yoldan çıkaracak. O kovulma olayını buradaki. Ama illa ibadeke minhumul muklasin, hal, ihlas sahibi kulların müstesna diyor. Onu söylüyor, şeytan söylüyor. İhlas sahibi olanları yoldan çıkaramam. Kendi itiraf ediyorum iblis. İblis. Ama öbürlerin hepsini yoldan çıkartıyor. Yani bizim yoldan çıkma ihtimalimiz vardır. Vardır. Bu ihlas sahibi adamlar yoldan çıkmazlar. Kim bunlar sorsak bu ihlas sahibi. İhlas yani dini derinlemesine, iliklerine kadar işlemiş bir adam. Veya Araf suresinin son sayfasına göre oradaki ayeti kerimeye göre söyleyeceksek gönül gözü teşekkül etmiş adam. Gönül gözü. İnnellezîne ettekav idâ messehum taifun mineşşeytâni tebekkeru feydâhum mubsirun. Takva sahipleri kimlerdi biliyor musun diyor ya Allah. İçindeki fırtınaların şeytan ona dokunur diyor. Şeytan dokunur ona. Bak dokunmak diyor böyle dokunmak. Şeytan dokunur vesveseyle. Bir de düşünür bakar ki bu rahmani midir şeytani midir anlar onu diyor. Görür onu feydahum mursulun. Bir de bakarsın ki o içindeki fırtınaların şeytani mi olduğunu anlayan adam gören adamdır işte bu ilah sahibi. Ha? Bunu yıkamaz şeytan. Çünkü şeytanın vesvesesini anlıyor. Anlıyor, kendine şekil düzen verir. Düşünür ve görür, gönül gözü. Şu telefonunu kapat. Şimdi şöyle düşünün. Anne karnında çocuk teşekkül ediyor. O önce bir et yumağı halinde, sonra organları meydana geliyor. Teşekkül ediyor. Ondan sonra gözler işte. Bir anda, bir belli bir zamanda gözler oluşuyor. Biyolojik gözler oluşuyor. İşte o gelişim evrelerinde, basamaklarında, çocuğun anne karnında biyolojik basamaklarında işte bir yerde gözü teşekkül ediyor. Manevi basamaklarda da adamın gönül gözü teşekkül ediyor. İşte bu adamı ben yıkamam diyor. Anne karnındaki çocuk o zigot durumundan böyle teşekkül etmeye başlıyor ya, ona bir göz oluşuyor. Bir zaman geliyor, ona bir göz oluşuyor yani. Biyolojik göz. Ha, o dinin rahminde olan insanın gönlü de zaman içerisinde gelişince maneviyatta onda bir gönül gözü oluşuyor. Ha, o adamı ben yıkamam diyor. İblis kendisi. Saat suresine itiraf ediyor. Burada demiyor. Burada hepsini yoldan çıkacağım. Şimdi anlaşıldı mı? İşte bu Kur'an-ı Kerim'in eğitimi, aslında tabii biz bu Kur'an-ı Kerim'i hayata geçirmediğimiz için, bu zamana kadar bize efendim fıkıh kitaplarından, ilmihallerden konuştukları için, insanların sözlerinden bir rahim oluşturamadık. İnsanların içinde büyüyeceği bir rahim, gelişeceği bir rahim oluşturamadık. Dinden. Bilmiyorum. Nasıl oluşuyor? Bu gönül gözü nasıl çıkar meydana? Vallahi anne karnında şimdi tespit ediyor biyoloji efendim. Efendim bilim, efendim tıp bilimi o evreleri tespit ediyor. Ama biz yapamıyoruz galiba. Biz manevi gönül gözünün teşekkülünü yapamıyoruz çünkü laboratuvarımız yok, böyle bir aletimiz yok. Bu bilmiyoruz bu Kur'an-ı Kerim'i. İşte şeytan iblis söylüyor, ben söylemiyorum. İblis kendisi itiraf etti yani. İlla ibadeke minhumul muhlesin dedi. Ya Rabbi senin şerefine yemin ederim ki bütün kullarını azdıracağım ama İhlas sahibi kulların müstesna. Onları yoldan çıkaramam. Onlara yanaşamam. Onlar benim manyetik alanıma girmez. Manyetik alan. Bunu bir anlatmıştım size. Hatırlayın onu. Hani demiştim size kadınların var ya, o dikiş dikenlerin bir şey çubuğu var onların böyle. Mıknatıs çubuğu. O, toplu iğneleri toplar o böyle. Tık yaklaşır mı tık tık tık toplu iğneleri toplar yani. Anlıyor musun? Ha. Ha, şeytan da bizi manyetik alan oluşturur. Bizi tık tık toplu iğne gibi topluyor bizi. Şeytan burada onu söylüyor. Arkadan önden yaklaşacağım diyor ya. Ha, toplu iğne gibi topluyor bizi şeytan. O manyetik alanın dışında kalman lazım. O mıknatıs çubuğunu manyetik alanın dışına kalırsan çekemez seni. Ama yaklaştın buraya tık toplu iğneyi çekti, bitti. Bir türlü işiniz onu. İşte bu Kur'an o manyetik alanın dışında kalmak için çalıştı insanı. Kur'an Üniversitesi bunu yapmaya çalıştı. Anlıyorsunuz değil mi? Pişiriyorum. Boğazınıza kadar çorbayı getiriyorum. Yutmak size ait. Ben yutmayı yapamam. Siz yutacaksınız. Şimdi şeytanın bu konuşmasına karşılık Allah-u Teala şöyle dedi ona. Gale dedi, uhruç, çık, minha, oradan çık, o cennete koydum seni, şimdi orada benimle cedeleşir, çık oradan, defol. Mezmûmen medhûrâ, mezmûmen zemmedilmiş, kınanmış, zemmedilmiş, dehara kovulmuş, zemmedilmiş, kovulmuş olarak çık oradan. لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ O benim kullarımdan sana tabi olanları elbette seni de لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعًا Hepinizi cehenneme dolduracağım dedi ona Allah. benim kullarımdan sana tabi olanları, öyle diyorsun, etkileyeceğim onları diyorsun değil mi ha? İşte o senin etkin altına kalıp da benim etkim altına kalmayan benim kullarımı ve seni de hepinizi cehenneme koyacağım diyor Allah. Dedi bana. Muhteşem bir şey. Bir tehdit. Bu tehdit hala devam ediyor. Bakınız. Hazreti Adem dönemindeki bu konuşuklar bize ayet olarak geldi. Bakınız. Yani şeytanın ifadeleri bize ayet olarak geldi. Ve Allahu Teala ona ne dedi, o ona ne dedi, o ona ne dedi, bunları bize bir diyalog şeklinde Allahu Teala anlatıyor. Bu sefer Allahu Teala şeytanla bu şekilde konuşunca Yüce Allah döndü Hazreti Adem'e. Adem de orada şeytanla mücadele verirken, şeytan Allah'a karşı bunları söylerken, Adem de orada. Döndü Adem'e dedi ki, veya ey Adem dedi. Bak bu ne dedi Abu İblis? Abu İblis ne diyor? Seni ve zürriyetini yoldan çıkaracak. Dikkat şimdi. Şimdi sana bir şey söyleyeyim. Bak. İlk defa Allah-u Teala insanoğluna bir emir veriyor. İnsanoğluna. Veya Adem, ey Adem. Üskün otur. Ente sen ve zevcüke ve hanımın. Hanımı da yaratılmış, hanımıyla kendisine ilk defa bir emir veriyor Allah. Nereye de otur, el cennete, cennete otur. Bak, abi Mekke, bugünkü Mekke civarı yani, orası bir cennet, bir bahçe. Bu başka bir cennet değil yani, ha? Yanlış anlamayın. Onu öyle anlatıyorlar size, yanlış anlatıyorlar yani, ha. Biz öldükten sonra bir cennette yaratılmış gibiyiz. O cennette pislik olur mu? Günah olur mu? Öyle bir şey olur mu ya? Yani? O cennette isyan olur mu? Şeytan ne iş var oraya? İblis olur mu? Yanlış diyor. Bu dünyada yaratıldı. Topraktan yaratın diyor Allah-u Teala bu insanı. Nasıl orada olur? Bu yanlış anlatıyorlar size bunlar. Şimdi sen bu cennette otur. Bu bahçede, bu bostanda. Fekula ye. Min haytu şiktuma. İstediğin tarzda. Ne istersen bu cennete, bu bostanda, bahçede her şeyi sana hazırlamışlar. Bütün meyveleriyle, şunlarıyla, bunlarıyla. Senin sofranı kurmuşum ey Adem. Seni yaratırken senin sofranı kurdum zaten. O zaman sen bu sofradan, bu bahçede, bostanda istediğinden ye. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ Fakat şu ağaca yaklaşma. Başlıyor. Yasak, ilk defa yasak başlıyor. Şu ağaca yaklaşma. Ya yaklaşırsan ne olur? فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ Sen zalimlerden olursun. Günah işleyenlerden olursun. Karanlık iş yapmış olursun. Haram yemiş olursun. Bakın ilk yasak insanın midesiyle alakalı. Yani yemek, yemek. Bu insan var ya, yemek için her şeyi yapar. Haram da yer, kul hakkı da yer, yetim hakkı da yer, yer da yer, tüysüz yetimin hakkını yer. Görüyorsunuz nasıl yiyorlar, dosyalar havada uçuşuyor. Görüyorsun. Daha bunların görülmeyeni var. Bizim yaptıklarımız var. Oo. O zannetmeyin o dosyalar şimdi çıkıyor meydana, havada uçuşuyor falan. Ya bizim dosyalarımız ne oluyor? Of of of of. Of of of. Ulan bir profesör dersine girmedim, o da iyi de, kul hakkı iyi de. Ulan görevini yapmadı bu kul hakkı iyi de. Onun dosyaları da uçuşuyorlar ama kimse bilmiyor. Onlar siyasete girdikleri için dosyalar havada uçuşuyor. Ama bizim siyasetimiz, Allah'ın siyasetinde bizim dosyamız nerede? Nerede? Bilseniz. Neler anlatacağımızı da anlatamayalım abi ya da değil. Şimdi mideyle ilk yasak mideyle alakalı. Yemek. Bu ağaçtan yemek. Ha, yemek alakalı. Çok ilginçtir arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim size. Bunu çok evvel bir söylemiştim. Çok eski ama. Bayağı yıllar geçti. Ama şimdi de söyleyeyim size. Allah her peygamberin toplumunda var olan gelişmişliğe göre yasaklarını koyar. Bak, iyi dikkat edin. O zamanki geçim, Hazreti Adem'in geçimi ağaçtan olduğu için, çünkü o adam ne hayvancılık bilir Hazreti Adem, ne şu ne bu bilir. Yani onun başka bir yiyecek gıda kaynağı yok. Ağaç, meyve. O meyveden yasaklıyor. Geliyor sonra Semud kavmine deveyi yasaklıyor. Hayvancılık başladığı için bu sefer şu deveye yaklaşmayın diyor. Hazreti Adem'e ağaca yaklaşma, Semud kavmine deveye yaklaşma diyor. Çünkü hayvancılık öğrenildi. Hayvancılık çok ileride Semud kavminde olduğu için ona da deveyi yasakladı. Geldi bize bu sefer alkolü yasakladı. Çünkü Hazreti Adem devrinde alkol yok, öyle bir ayet nerede bulacaksın Kur'an'da? Onun dininde böyle bir ayet yok. Eski toplumlarda meyveden alkol elde etme sanayi olmadığı için onların dinlerinde alkole, şaraba, rakıya, şununa, bununa, alkole yaklaşma diye bir ayet yok. Bu bizim dinimizde var. Niye? Çünkü bizim peygamberimizin döneminde alkol vardı. Onun için bize alkolü yasaklıyor mesela. Anlıyor musunuz? Çok ilginç bir şey söyledimse, bu sosyolojik açılımdır bu. Ben sosyoloji okumasaydım, ben bu açılımı yapamam size. Yani Kur'an-ı Kerim'in yasaklarına, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan yasaklara bir baktığımız zaman da tarihin derinliklerinde bunu görürüz. Her toplumun revaçta olanına göre yasak koyuyor. O dönemde ağaçtan yedikleri için ağaçtan yasakladı. İşte deveyi yasaklıyor hayvancılık döneminde. İşte sanayinin başladığı Allah'ın meyvelerinden, halbuki Allah-u Teala vücudumuzun ihtiyacı olan alkolü bütün meyvelere koymuştur. Sen tabi olarak üzüm yerken alkolü alıyorsun, elmayı yerken alkolü alıyorsun. Doğal olarak alıyorsun bunu zaten sen. Çünkü o alkol burada gereklidir. O gerekli olan alkolü Allah-u Teala tabiata koymuş, meyvelerine koymuş. Senin efendim arpadan rakı yapmana lüzum yok. Arpayı yediğin zaman da zaten yemiş oluyorsun sen. Alkolü vücuda almış oluyor. Bunu sen iman ederek yaparsan bu haramdır diyor Allah-u Teala. Bak, sen benim koyduğum alkolü o meyveleri beğenmiyorsun sen. Sen kendin alkol yapmak istiyorsun. Öyle mi? Yani Allah'ın koyduğunu beğenmiyorsun. Ulan ben koymuşum buraya, hem de oranına göre koymuşum yani. Bir elma yersen şu kadar alkol alırsın. Efendim bir üzüm yersen şu kadar alkol alırsın. Ya ben bunu koymuşum buna. Hesaplamışım onu. Böyle sen dünyada hiç hesaplayamazsın sen bunu. Sen benimkini beğenmiyorsun. Öyle mi? O zaman %40, %40 rakıda alkol var. Şarapta %5'tir mesela. Sen şimdi benimkini beğenmiyorsun. %40 yaparak, teksif ederek, yoğunlaştırarak alkol almak istiyorsun. Bu haramdır. Bu senin bilincini örter. Bu şeytanın pisliğidir diyor. Bak bak ayete bak. Yani alkol olan adamla şeytanın bokunu yiyor ha. Abi kusura bakmayın bunu söylüyorum. Aynı mavi yoktu bu işin. Tam ayet böyle. Nerelere geldi şimdi? Bak bak ha burada ha niye ağaca yaklaştırma dedi diye. Şimdi hayvancılığı bilmeyen bir adama hayvanı yasaklamanın ne anlamı var? Alkol yapmasını bilmeyen bir adama alkolü yasaklamanın ne anlamı var? Ona imtihan etmek için diyor ki şu ağaca yaklaşma. Bu bir imtihan. İşte yasağını koydu. Eğitim başladı. İlk eğitim, çünkü bilgileri öğretmek öğretimdir, beyne hitap etmek, ama yasakları koymak, cezayı koymak eğitim olayıdır. Öğretimle eğitim arasındaki fark budur. Şimdi bu ağaca yaklaşma yasağı koydu Allah, ilk yasak. Fetekûnâ minel zalimin, zalimlerden olur. Yani günahkar olur demek istiyor Allah-u Teala. Böylece Hazreti Adem'e ve hanımına yasakların bilgisini ve günah kavramını öğretmiş oluyor. Eğitim yapıyor ya Allah. Şuna yaklaşacaksın, şuna yaklaşmayacaksın diyor. Yaklaşırsan ne olursun bilincini veriyor. Böylece Hazreti Adem'e ilk üniversiteyi kurmuş Allah-u Teala. Bu konuşuklarla, bu derslerle, bu öğretimle, bu bilinç vermeyle ilk eğitim faaliyeti sürmeye başladı. Bu sefer Hazreti Adem'e bunu söyledi. Fakat çok ilginç bir kelime var burada. Fetekûnâ. Olursunuz, ikiniz olursunuz. Ben sizi yapmam, bak öyle demiyorum. Siz kendiniz olursunuz. Bak sana ben öğrettim mi? Bu ağaca yaklaşamaz. Yaklaşarsan ne olacağını söyledim. Ha şimdi özgürsün, istediğini yapabilirsin dedi. Serbest. Yersen zalim olursun. Yemezsen iyi kulum olursun. Öğrettikten sonra, eğittikten sonra özgürlüğünü veriyor. Davranış özgürlüğünü veriyor. Bak, ilk ahlak, ilk din eğitiminde özgürlük var. Muhteşem. Bu Kur'an-ı Kerim acayip. Bu, böyle bir kitap nasıl yazacaksın yani? Bunu nasıl yazabilir peygamberimiz yani? Bunu diyorlar ki peygamber Hazreti Muhammed yazdı. Nasıl yazmış? Bunun üzerine şeytan şimdi bakıyor Adem'e. Bunu diyor nasıl tuş edeceğim? Bu beni kovdurdu. Bu beni kovdurdu. Benim bu adamla işim var. Fevesvese. Vesvese verdi. Lehuma. O ikisine, karı kocaya. İkisine beraber. Bak. İkisine beraber. Hani diyorlar ya, İsrailiyetten gelme. Bir takım hikayeler kitaplarda anlatılıyor, tefsirlerde. Aman Allah'ım. Cennette şeytan ilk defa Hazreti Havva'yı kandırmış. Efendim ağaçtan yedirmiş. O da vermiş kocasına o ağaçtan bir meyve. Bak dedi bu çok tatlıdır ha bundan ye dedi. Bunu Tevrat'ta söylüyor ha ayet bu. Genesis mağazında. Verdi ona yedi. Şeytan ha Havva diyor kadın diyor. Şeytanla insan arasında bir mahluk. Bunu kitaplarda yazıyor. Bunu ilahiyat profesörü söylüyor ya. Bırakın sana bu. Şimdi bugün. Bu dini mahvetmiş. Kadın dedi yarı şeytan. Bana diyor. Niye dedim? Öldü diyor. Şeytan onu kandırdı cennette Havva'yı. Ondan sonra da Havva dedi Hazreti Adem'i kandırdı dedi. Ondan yedir dedi. Ona çıkarttı insanı cennetten dedi. İşte yarı şeytandır dedi yani. Habuki bak burada ne diyor? Lehuma ikisini beraber. İkisini beraber kandırdı diyor. Bak ayette bak ayette. Şimdi burada lehuma diyor. Şimdi Ramazan bunu anlıyor. Nerede daha bu bizim Ramazan nerede? Kaldır elinde göreyim seni. Şimdi burada lehuma dedi. İkisini. Ama bak şimdi gidelim Taha suresine. Bunun bir evveliyeti daha var. Azıcık bir anda derhal şeytan Hazreti Adem'e önce vesvese verdi. Evet. Önce şeytanı kandırdı sonra buraya geldi ikisini beraber. Hanımını da kattı oraya bak. O dedikleri var ya o İsrailiyattan gelen, Tevrat'tan gelen, bugünkü Genesis bahsinden gelen. Önce Hazreti Havva'yı kandırma olayı yok ama önce Hazreti Adem'i kandırma olayı var Kur'an'da. Evet. Onun için kadına iftira attılar. Kadını küçümsediler. Yarı şeytan dediler. Bu erkeklerin, bu hocaların yatacak yeri yok. Ben ne edeceğim? Bu kadınlar bunların hakkını alırsa mahşerde. Onları ben de kurtaramam. O ne olacak o? Buraya bak ne diyor şimdi bak. Aynısı burada. Fevesvese lehuma demiyor burada. Fevesvese ileyhi ona Adem'e. Erkek zamiri bak. Şeytan gale ya Adem. Adem dedi bak. Hani Havva. Eğer Havva'ya böyle bir hitap varsa bana gösterin bunu ben profesörün diplomasını yırtacağım. Terbiyesizler. Kadın yarı şeytandır dediler. Bunu kitaplara yazdılar. Bak burada ilk defa Adem'e veriyor. Ondan sonra hemen buraya geliyor. Hemen hanımını da katıyor devreye. Bak ilk defa şeytan gale ya Adem, ey Adem dedi. Hel edüllüke sana göstereyim mi, işaret edeyim mi? Ala şeceratil huldi. Ebedilik ağacına. O ağaca dedi ebedilik ağacı. O Allah'ın yasakladığı ağaca dedi ki şeytan bu ebedilik ağacıdır ha. Burada anlatacak onu. Sen bu ağaçtan yersen ebediyen bu cennette kalacaksın. Sen bu cennette kalmayasın diye diyor Allah-u Teala sana yasakladı bunu. Burada anlatacak onu arkadaşım. Ve mülkü illâ tükenmeyen bir iktidara. Bak. Senin tükenmeyen bir iktidarı sana göstereyim mi? Bak şeytan insana ebedilik duygusundan yaklaşıyor ve tükenmeyen bir iktidara. Onun için insanlar hep iktidara yapışırlar, o sandalyeyi bırakmak istemezler. Etrafındakileri ortadan kaldırmak isterler efendim, onları öldürmek ister. Onların çamaşırlarını ortaya dökmek isterler falan. Ben burada kalacağım, bırakmayacağım burayı, ölene kadar buradayım. Buradan geliyor, buradan, buradan. Bak ayeti görüyor musun? Tükenmeyen iktidarı sana göstereyim mi? Aman Allah. Şimdi şunu düzeltelim. Bakın, bakın. Bu Kur'an-ı Kerim'i kelime kelime tefsir ettiğimi biliyorsun. Şimdi ben Kur'an'da şeytan önce Havva'yı kandırdı diye bir ayet bulamadım diyor. Önce Adem'i kandırdı bu ayeti var. Bak okuyorum size. Kaçıncı ayet? 120 Batı Hazretleri 120 kardeşim. Şeytan Adem'e vesvese verdi. Önce ona verdi, hemen ardından ikisini beraber toparladı. Hanımın da katkı verdi. Lehuma dedi bu sefer. İkisine beraber. Bak bak bak burada. Şimdi İslam aleminde kadına karşı takınılan olumsuz tavır, İşte bu bir tanesi bu. Yani şeytan cennette önce Havva annemizi kandırmış, o da kocasını kandırdığı için yarı şeytandır yani. İnsan da değil, şeytan da değil. Ortasında bir varlık. Kadın. Ulan benim anamı böyle yapma, hakkı kim eder? Hazreti Musa'nın annesini, Meryem'i, benim Ayşe validemi, Hatice validemi, hangi adamın yan deme hakkı var buna ya? Bu terbiyesiz insanlar. Bunlar ilim yapmadılar ki. Kur'an-ı Kerim bilmiyor ki. Tevrat'tan konuşuyor. İsrailiyat'tan konuşuyor. Bir de kemiğinden yaratıldı meselesi var ya kadın. Ha eğri yaratılmıştır kadın onun. Halbuki hiç alakası yok. Kemiği falan yok. Bağımsız yaratılmış. Topraktan yaratılmış abla. Evet. Evet bunları bulduk, anlattık. Hazreti Adem'in içinde var 14 tane eğri kemik, bir tane eğri kemikten yaratılmış abi oğluyor, eğri oğluyor doğru. Ulan nasıl oluyor 14 tane eğri kemik var içinde abi? Yani bana saçma sapan şey olur ya. Ya bu kadın hakkında, bunun kitabını yazdım ya. Kitabını yazdım, o kadın kitabını okuyun, tefsirde bunlar var. Ama çok heyecanlanıyorum çünkü benim anama, benim kızıma, benim hanımıma kimse şeytan diyemez. Terbiyesizlik bu. Bunlar ilim adamı değil. Bunlar hoca değil falan. Bırakın bu işleri. Yani heyecanlanma bakmayın. Kusura bakmayın. Konu o kadar önemli ki çıldırıyorum yani. Çıldırıyor. Kur'an adına, İslam adına bu kadar hata yapılır mı? Ne diyeceğim? Yapıyorum yani. Bu sefer şeytan İkisine vesvese verdi. Niçin? Bak şimdi iyi dinleyin, iyi dinleyin. Bak temkinli durun, sağlam durun. Bunları anlatacağım ben tabii. Yaklaştık buraya, buralar. Bunları anlatacağım. Böyle birkaç hafta içerisinde buralara geleceğim ben. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا Kendilerine kapalı olan avret yerlerini açmak için onlara o ağaçtan yemek üzere vesvese verdi diyor. Vay vay vay vay. Yani Hazreti Havva ile Adem affedersiniz kendi cinsel organlarının farkında değiller. O avret yerlerini kendilerine açmak için şeytan onlara vesveseyi verdi. Ve gale dedi. Şeytan diyor şimdi ikisine. Ma nehâkuma rabbukuma an hâdihi şecereti illa en tekûna melekeyni ev tekûna minel hâlidin dedi şeytan. Şeytanın dediğini naklediyor. Allah-u Teala Arapçaya çeviriyor. Arapça. Anlatıyor insanlığa. Dedi ki Rabbiniz sizi nehyetmedi bu ağaçtan. O ağacı size yasaklamadı. İlla yasakladı. En tekuna olursunuz diye, yani olmamanız için melekeyni iki melek ev tekuna minel halidin ve burada da süreli devamlı kalmamanız için bu ağacı size yasakladı. Siz bu ağacından yersiniz, burada devamlı kalırsınız burada. Melek olur. Melek, melek. Melek olmayasınız diye size yasakladı bu. Diyor şimdi karı kocaya. Kandırıyor. Onlara bu vesveseyi veriyor. Siz yiyin bunu. Bu ağacı Allah-u Teala yasakladı size. Efendim bundan yerseniz melek olarak kalırsınız buraya şimdi. Melek olursunuz. Efendim ve burada da süreli olarak kalırsınız bu cennette. Efendim. E buna yiyin ki kalın burada. Olmayasınız diye size yasakladı bunu. Dedi. Ve kâseme huma. Döndü de yemin etti. Baba. Döndü de iblis karı kocaya yemin etti. İnni lekuma minen nasih. Ben size nasihat ediyorum, öğüt veriyorum dedi. Şeytan ha. Ya şeytan yemini biliyor ha. Allah'a yemin et. Bak. Ayet. Yemini biliyor. Nasihati de biliyor. Öğüt vermeyi de biliyor. Diyor ki ben size öğüt veriyorum. Nasihat ediyorum sadece yani. Vallahi ben böyle yapıyorum diyor. Yemin ediyor. Ve size verirken yemin ederek veriyor. Öğüdünü böyle veriyor şeytan. Onlar. Fedellâhumâ bihurûr. Onları aldattı. Aldattı onları. Gurur aldanmak manasına geliyor aslında. Felemmâ dâgâ eşşecerete. Ne zaman ki ikisi beraber ağaçtan yediler. İkisi beraber bak. Dâgâ. Tattılar. Eşşecerete. Ağaçtan meyvesinden tattılar. Bedet lehuma sev'âtuhuma. Avret yerleri onlara açıldı. Baba. Haram lokma yiyince avret yerleri açılıyor. Bana bunu niye anlatıyor Allah-u Teala? Dedikodu mu yapıyor? Yani benim dedem yapmış, yemiş haram, avret yeri açılmış. Bana bunları Allah-u Teala niye anlatıyor? Ben Hazreti Adem de değilim, İblis de değilim. Bu ne olacak? Bu ayetleri ben nasıl uygulayacağım şimdi? Soruyorum. Sorgulayacağım ya. Ben eğer ilim adamıysam ben bunu sorarım. Ya Rabbi bana bunları niye anlatıyor? Öyle. Bana niye anlatıyor bunları biliyor musun? Bak çıkarımını yapıyoruz. Hazreti Adem modeliyle bana şunu söylüyor. Nasıl ki senin deden haram lokma yedi, avret yerleri açıldıysa, sen de haram lokma yersen senin de avret yerin açılır, haya duygusu yırtılır, iffet duygusu yırtılır. Fırlatırız da haya. İşte bu. Öyle hikaye olarak anlatırlar bunları tefsirde. Bir çıkarım yok. Oo, ayeti bitiremedim. Ha, demek ki değerli kardeşler, bana bunu anlatıyor Hazreti Adem modeliyle. Haram lokma yetim hakkı yiyen, kul hakkı yiyen insanlar kendi namuslarını, kendi iffetlerini, toplumun iffetlerini, iffetini, namusunu lekeliyorlar, yaralıyorlar, yırtıyorlar. Anlaşıldı mı? İşte böylece Yüce Allah bize öyle bir ders veriyor ki burada Hazreti Adem modeliyle Kur'an Üniversitesi'nde diyor ki bu mideye indirilen haram lokma sonra iffete dönüşüyor, iffetsizliğe, namussuzluğa dönüşüyor. Haya perdesini yırtıyor diyor. Evet. Onun için görüyorsunuz toplumda namus ne hale gelmiş. Haram lokmanın ne yaptığını görüyor musun? Asaleti bozuyor. Bir toplumun, bir sülalenin, bir ailenin asaletini bozar, asaletini bozar. Şimdi gelecek ders bu ayeti bitirir miyiz burada? Efendim gelecek hafta bunun bu ayetten başlarız. Allah nasip ederse. Gelecek hafta buraya yetişir mi? İnşallah yetişeceğim. Karabük'e konferansa gideceğim biliyorum. Efendim dönüp perşembe günü inşallah gelip burada cumaya yetişeceğim Allah nasip ederse. Şimdi değerli kardeşlerim, burada bir kağıt var elimde. Kadıköy Kaymakamlığı'ndan. Ankara'dan geliyor. Ankara İlahiyat Fakültesi'ne bir ek bina yapılacakmış. İlahiyat Fakültesi'ne. Bu ek binadan dolayı bizden para toplamak istemişler. Hem müftünün imzası var, Kadıköy Müftüsü, hem Hasan Karahan Kadıköy Kaymakamı'nın imzası var. Yani resmi olarak geliyor bize bu yazı. Bizden yardım istiyorlar. Tatar Ağası da zaten yardım seven bir cemaat olduğu için bunu biliyorlar. Efendim, Allah yaptığınız ve yapacağınız yardımları kabul buyursun. Allah Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Muhterem cemaat Müslümin, müftülüğümüzün bugünkü hutbeyi bu ayetle verilmesini istedi. Biz de aynı ayeti okuduk ve onu kendi üslubumla sizlere açıklayacağım. Yüce Allah Mülk suresine tebârekellezî biyedihil mülkü ve huve alâ külli şeyin gadîrun illezî halakal mevte değil. Yüce Allah'ın bir takım sıfatlarını sayıyor. Bu sıfatları sayarken ikinci ayetinde, bu okuduğum ayet ikinci ayette oluyor Mülk suresine. Buyuruyor ki mana itibariyle o Allah halen mevte yokluğu yarattı ve hayate ve varlığı hayatı yarattı. Neden? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Hanginizin daha güzel iş, amel yaptığını denemek için, tespit etmek için, imtihan etmek için. Ve böyle azizul gafur, o mümkün de galip ve günahları affedermiş. Şimdi bu ayetten anlıyoruz ki Yüce Allah yokluğu ve varlığı niye yaratmış? Yani biz yoktuk. Bir yokluk alemi var. Ardından bizi hayata getirdi. Bize hayat verdi. Var etti bizi. Niye? Yani bunun Kur'an'da pek çok sorular, cevapları var. Ama bu sorular her zaman soruluyor bize. Doğal olarak soruluyor. Ve de felsefe de buna cevap aramış. Özellikle egzistansiyalist, varoluşçu felsefesi dediğimiz, manasıyla varoluşçu felsefesi dediğimiz, var olmanın sebebini aramış, bunu aramış. Özellikle imandan çıkanlar olmuş. Mesela Jean-Paul Sartre, Fransız filozofu, Allah ölüdür dedi. Rabizler, Allah ölüdür. Şimdi tabi bu varlık meselesine Kur'an'ı anlamda, imani anlamda yaklaşmadıkça kurtuluruz. Kurtuluruz. Kurtuluruz işte. Güler filozof Nöbel ödülü almış. Okudum kitaplarını. Ödül aldığı bir söz yok. Şimdi bu Allah-u Teala işte bu insanların kurtulmaması için bir takım cevapları. Var olmanın, yaratılmış olmanın sebeplerini, cevaplarını verirken Zariyat suresinin 56. ayetinde Allah'ı tanımak, Allah'a kulluk etmek için yaratılmış sizler. Yaratılışın amacını verirler. Bir taraftan da Hud suresinin son sayfasında merhamet gereği sizi yarattı. Merhametim gereği. Kime merhamet edecektim diyor Allah'a. Merhamet edeyim diye sizi yarattım diyor. Aman ya. Böylece yaratılışın amacını iki şeye bağlamış. Ona, o iki ayet, Hud suresinin son sayfası. İlla maşallah Rabb'dir. Rabbinin merhameti gereği sizi yarattığını söylüyoruz. İllâ men rahime rasul. Rabbinin merhameti geliyor. Bak bak. Şimdi bu iki ayeti verdikten sonra bu ayette de neden yokluğu ve varlığını yarattığını tekrar bir daha cevap veriyor buna. Bu sefer başka bir açıdan cevap veriyor. Buyuruyor ki hanginizin daha güzel amel, daha güzel amel yaptığını denemek için, imtihan etmek için bunu yaptığını yaratırız. Yani biz bir imtihandayız. Hayatın bir imtihan olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Var olmak bir imtihana girmek demektir. Var olmak demek bir imtihan sınıfına, salonuna girmek demektir. Ama hangi imtihana? Hangi ne kadar en güzel davranışı kim üreteceği meselesi. Müslüman bu Kur'an'a göre, şu ayete göre en güzel davranışı üretmesi lazım. Ahsenu, ahsen. İsmi taftırdır. Bilen hocalar için konuşuyorum bunu, sizinle alakası yok. En güzelini kim üretecek? En güzeli hedef koyuyor Allah-u Teala bize. Davranışın en güzelini hedef koyuyor. Yaratılışın hedefi budur diyor. Aman ya. Böyle bir imtihan. İmtihan en güzeli. Ya böyle 50 puanla geçtim yok ya. 100 puanı kim alacak? Götürüyor. Bunun için. Ya. Tespit etmek için. Demek ki değerli arkadaşlarım,